right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, este timpul pentru o nouă ediție Airplay 100, clasamentul celor mai tari hituri ale momentului în România. Și începem rapid, locul 100 cu Mike Diamond's Reason to Feel Love, dar ne oprim pe 99 pentru Adi Cristescu, re-entry cu Singur în doi. Adi Cristescu, Singur în doi, hitul de pe locul 99 în Airplay 100 la Kiss FM. Pe 98, Michael Parsberg și Safi Duo, Mad World, coboară 16 locuri. Pe 97, coboară 11 poziții, Bruno Mars, The Lazy Song. Locul 96, ocupat de Emil Lazaria, Tu Amor. Pe 95, Jamie Won cu Lady Luck. Ne transferăm pe locul 94 pentru Delia Matache, Omadeo. Airplay 100. I wanna follow the night. You gotta show me how to love you. Show me how to love you, to love you. There's no limit now.

Locul 74, Future Hit, Pitbull și Shakira, Get It Started. Pe 73, Narcotic Sound și Christian D cu Vai. 72, Spike și Guess Who, Lumea Mea. Iar pe 71, Shana cu Out. Și este timpul să auziți în difuzoare prima recapitulare. Number 80. Toată lumea strigă. E sofisticată, man, yeah. Vezi cum se îmbracă, man, yeah. Nu mai mai zice la, man. We can get started. Number 73. Number 72. Lasă-mă în lumea mea, tu te nu mă aștepta. Number 71. Am parcurs rapid ultimele 10 poziții din Airplay 100 la Kiss FM. Continuăm. Locul 70, săptămâna aceasta ocupat de Alex Mica cu Dalinda. Pe 69, Rihanna și Calvin Harris, Feel So Close. 68, Like Chocolate cu Maria Maria. În câteva momente, Ina cu India, hitul de pe locul 67. Two. We now return to Airplay 100. Number 67.

New entry direct pe locul 60, Deepside DJ's Look Into My Eyes. Pe 59, Grasul XXL, Turbo Fin. Pe 58, Care featuring Manila Maniac's Crazy Love. Locul 57, Michel Tello, Aiseu Tupego. 56, Adrian Sână și Sandra N cu Angel. În urcare 7 locuri. Urmează un hit pe locul 55. În urcare 24 de poziții, Felipe și DJ Bone, Micaela. I've been hypnotized by the love in your eyes. I've been hypnotized by your eyes. Oh, yeah, yeah. I've been hypnotized by the love in your eyes. Hypnotized. Come on. Am ascultat piesa clasată pe locul 55, Felipe și DJ Bone, Micaela. Pe 54, Jay Sean și Pitbull, I'm All Yours, în urcare două locuri. Vă invit pe locul 53, aici se află Stroke 69 cu Beautiful Smile. Airplay 100, only on Kiss FM. Live in a world which full of lies, the heart's broken, you can hide, dreaming to roam, dreaming for love. Plecăm de pe locul 53 cu promisiunea că imediat ajungem pe 52, unde se află Andreea Bănică. Could you? Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 52. Sunt Andreea Bănică, ascultați Airplay 100 cu Cristi Mițu la Kiss FM. Cristinițu, ascultați Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Am fost pe locul 52 cu Andreea Bănică, pe 51 se află Adele, Someone Like You, și este timpul pentru o nouă recapitulare la Kiss FM. Number 59. Hai toate babetele sus, sus, tare, tare, Tora Vasilescu, eu mă lai mare. Mă lai mare. Ce să zic? Number 58. Number 57. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, number se eu 56. Te pego. Number 55. A aflăm fix la jumătatea clasamentului. Locul 50 este ocupat de Fly Project, Back in My Life. Pe 49, Julia, Vorbe goale. Locul 48, Paraziții și Dan Lazar, toate la fel. Iar pe locul 47, DJ Fresh, Rita Ora, Hot Right Now, coboară 5 locuri. Cine urcă în această ediție? Airplay 100, 13 poziții, până pe locul 46, o gașcă întreagă. David Guetta, Chris Brown și Lil Wayne, I Can Only Imagine. Where you been? Where you been all my life? Baby, this is sin. The way you look in that light. It's obvious that I want something from you. You know what? What I wanna do, do, do. Every time. Saw you from afar, thought I'd say what's up. You can tell me your name when we waking up. They call me Tunchi, I'm good, I'm Gucci. Now you can kiss your old dude goodbye. Smooches, you're a beast, you're a beauty. Man, I think somebody done gave Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework, brighter in the dark. So let's turn off the lights and give me that spark. Every time, it would bring me to life. Saw you from afar, thought I'd say what's up. You can tell me your name when we waking up. They call me Tunchi, I'm good, I'm Gucci. Now you can kiss your old dude goodbye. Smooches, you're a beast, you're a beauty. Man, I think somebody done gave Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework, brighter in the dark. So let's turn off the lights and give me that spark. What it be like? Number 45. Bada bada bada, bidi bidi bidi. Bada bada bada, bidi bidi bidi bidi. Bada bada bada, bidi bidi bidi. Bada bada bada, bidi bidi bidi bidi. E quando eu te pegar, você vai ficar louco. Ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. E quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza vai virar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquentando, só vai dar eu e você. Pra gente, então fazer o quê? Para, para. Para ser diferente. Tenho certeza vai virar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquentando, só vai dar eu e você. Pra gente então fazer vai para para. Michel Teleu a revenit în Airplay 100 cu o nouă piesă, locul 45, Barabara, Bere, Bere. 50 de locuri în urcare într-o singură săptămână. Pe locul 44, Arash și Elena, Broken Angel. Pe 43, Joao Lucas și Marcelo, Eu Quiero Ciu, Eu Quiero Cea. Pe 42, DJ Project și Adela Popescu, Bun Rămas. Iar pe 41, fetele de la Heaven cu Sunshine. Din nou pentru voi, difuzoare, o nouă recapitulare, chiar acum. Number 50. Legal, legal de ele, de casă, de bar. Toate te fac să te simți vinovat și toate urmează. Number 47. Am parcurs rapid ultimele 10 hituri în Airplay 100. Continuăm. Locul 40, Sony Flame, Sale El Sol. Pe 39, Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart, coboară 7 locuri. Mergem pe locul 38 pentru Amy și Trumpet Lights. Airplay 100. Beso, beso, beso, beso, beso. un viitor hit. Piesa se află deja pe locul 38 în Airplay 100 la Kiss FM, Emmy, Trumpet Lights. Locul 37, ocupat de Sunrise Inc., Mysterious Girl, coboară două poziții. Imediat sosește în studioul Kiss FM Andreea Belghia cu un hot release de la Ruby. Fabrica de hituri HaHaHa Productions semnează și al doilea single Ruby. De fapt, e al doilea hit pentru că simpatica artistă are deja trei piese lansate. Ultima e și prima în limba română, a apărut cu tot cu videoclip, unul de imagine pe care îl puteți vedea pe Kiss TV. Hot release în Airplay 100, Ruby, stinge lumina! Stinge lumina, arată calea, pune mâna pe mine, simte chemarea inimii mele, inimii mele, știu că îți face plăcere. Stinge lumina, arată calea, pune mâna pe mine, simte chemarea inimii mele, inimii mele, știu că îți face plăcere. With her.

long, baby. It's time to come on home, yeah. Even if it's the last flight, huh, I've gotta leave tonight. I've got no other choice. I need to hear her voice once again. I think I left the love of my life behind in Casablanca. I've got to buy myself a ticket tonight. When I go there, where? Casablanca. Se instalează pe locul 22 în Airplay 100 la Kiss FM, So Nice. Pe 21, Raluca, Surrender My Love, coboară o poziție, iar noi facem chiar acum o scurtă recapitulare. Number 30. Iată-ne vorbind deja despre locul 20, unde se instalează Lee Kelly, I Follow Rivers. Pe 19, Adele, Set Fire to the Rain, coboară 4 locuri, în timp ce poziția cu numărul 18 în Airplay 100 la Kiss FM este ocupată de domnul Jamie Woon, Shuda. Don't I know? What when? Da, unul dintre cele mai longevive hituri din anul 2012. Jamie Woon în continuare printre preferații voștri, ca dovadă, iată-l pe locul 18. Pe 17, balada lui Gustavo Lima, iar pe 16, noul hit cântat de băieții de la Voltaj, se numește Lumea e a mea. Visele mi se strivesc, sub viața ce nu o trăiesc. Dați-mi un bilet doar dus, era tot ce aveam de spus. Viața avea Mea.

together. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still. Deja în top 10, cele mai tari 10 hituri din România în acest moment. Suntem pe locul 9, Somebody That I Used To Know, am ascultat. Este un hit care coboară în ultima săptămână două locuri. Vă invit pe locul 8, unde se află Loreen. Ascultăm Euphoria. Number 8. We're going up.

și mă plin, pentru că vara nu dorm. Number 4. Watch my 60 guy, Corina. Tapa tapa di dance floor. Alongside the number one selector who marched up the place. Săptămâna trecută pe locul 5, azi pe locul 4 am ascultat-o pe Corina în Airplay 100 la Kiss FM. Urcăm încă o poziție, pășind astfel pe podium alături de Sore, Different. Nu e ca ea, nici Roxana, nici Mara, nici Daniela, nici Maria Ioana. Vendeam, m-a pus jos, la fel ca Iana. Piele colorată, gen cica mexicana. Ea fierbinte rău, frige, frige. Nici o cisternă cu apă n-o stinge. Mă topesc pe loc dacă mă atinge. Super femeie, yeah, yeah. Cristinițu, am fost împreună 3 ore aici la Kiss FM în Airplay 100. Ne auzim și săptămâna viitoare. Vă doresc o zi de duminică excelentă și vă las alături de hitul de number 1 cântat de, ați ghicit, Smiley, Dead Man Walking. Bye bye, ciao. This is the number 1 song of the week. Said why I don't mind, let's leave that behind. I'm sure